42% taniej. Jedynie 3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, piątek, 5 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Mimo skoku liczby zakażeń koronawirusem, rząd będzie chciał jak najdłużej utrzymać naukę stacjonarną w szkołach. Rośnie presja migracyjna na polsko-białoruską granicę, ale też na granicę litewsko-białoruską. Specjalny koncert w zbliżające się czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin. Rząd chce jak najdłużej utrzymać w szkołach naukę stacjonarną, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Ten temat poruszył dziś rządowy zespół zarządzania kryzysowego. W tej chwili 90% szkół w Polsce pracuje w trybie stacjonarnym. Szef rządu mówi, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Trzymamy rękę na pulsie, dodaje Mateusz Morawiecki. Wiemy doskonale, jakich spustoszeń dokonała nauka w trybie online. Widzimy, jaki wpływ ona miała na psychikę dzieci, na różne dolegliwości, różne komplikacje i zdrowotne, i psychiczne. Chcemy jak najdłużej dzieci od tego ochronić. Myślę, że matki, ojcowie doskonale wiedzą, o czym mówię, jest to niezwykle ważne, a więc cele ze sobą sprzeczne. Staramy się jej pogodzić. Jednocześnie też widzimy, jak mało skuteczne na zachodzie Europy są różne restrykcje. Prawie 16 tysięcy zakażeń COVID-19 potwierdził przed południem resort zdrowia. To najwyższa liczba w czwartej fali pandemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dziś mamy 15 904 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W porównaniu do ubiegłego piątku to jest wzrost o 70%. Wykonaliśmy ponad 78 tysięcy testów. Także zwiększyła się liczba osób, które są hospitalizowane, o 302 osoby. Na dzień dzisiejszy w polskich szpitalach przebywa 8897 osób. W szpitalach do dyspozycji chorych z COVID-19 jest przygotowanych 14 tysięcy łóżek. Po południu będzie uruchomiony szpital tymczasowy na warszawskim Okęciu. Francuski parlament przyjął ustawę przedłużającą paszporty covidowe. Wstępnie przepustki sanitarne miały obowiązywać do 15 listopada. Teraz będą do 31 lipca przyszłego roku. Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o tzw. czujności sanitarnej głosami 118 posłów partii prezydenckiej La République En Marche i jej koalicjantów. Nowemu prawu sprzeciwiło się 89 deputowanych centroprawicy i lewicy. Po głosowaniu politycy tych formacji zapowiedzieli, że złożą wniosek o odwołanie ustawy przez Radę Konstytucyjną. Podczas debaty w parlamencie opozycja domagała się, aby system paszportów covidowych został przedłużony tylko na 3 miesiące i aby w lutym odbyła się kolejna debata w tej sprawie. Przeciwnicy ustawy skrytykowali również artykuł umożliwiający dyrektorom szkół dostęp do informacji o zaszczepieniu uczniów przeciwko koronawirusowi. Rząd tłumaczył, że ustawa pozwoli na szybszą reakcję władz w przypadku nawrotu pandemii. Obecnie we Francji paszporty covidowe są wymagane w miejscach rozrywki i sportu, w lokalach gastronomicznych i w niektórych środkach transportu. Przepustkę sanitarną mogą posiadać osoby powyżej 12 roku życia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Prawie 350 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowała ostatniej doby Straż Graniczna. Wobec 70 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu Straż Graniczna odnotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Litewskie służby graniczne od kilkunastu dni obserwują wzmożony ruch migrantów przy granicy z Białorusią. Jest on mniejszy niż na polsko-białoruskim pograniczu, ale litewscy funkcjonariusze przygotowują się na różne scenariusze. O tym, że presja migracyjna na litewską granicę rośnie, poinformował w wywiadzie dla portalu Pięcioli Kamino szef litewskiej służby ochrony granicy państwowej Rustamas Lubajewas. Od zeszłego piątku granicę próbowało sforsować ponad 400 osób. Mimo to, jego zdaniem, pogranicze litewsko-białoruskie nie jest zbyt atrakcyjne dla migrantów. Tylko 7% osób, które przedostały się na Litwę, zdołało dotrzeć do granicy z Polską. Jak zaznaczył Lubajewas, ich celem są Niemcy, a jeśli przekracza się granicę Białorusi z Litwą, to podróż znacznie się wydłuża. Dodał również, że Litewska Straż Graniczna przygotowuje się na każdą sytuację. Brane są pod uwagę scenariusze prób nagłego przedzierania się przez granicę i brutalności ze strony migrantów oraz białoruskich służb. Pomocą w przygotowaniu służą materiały wideo z granicy Polski z Białorusią. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Zbliżają się czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin. Z tej okazji dzień przed rocznicą, 10 listopada wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się recital pianisty Jakuba Kuszlika, powiedział w Trójce dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys.

I jak co piątek wybieramy się zgłębić technologiczne nowinki, o których każdy z nas trochę wie, ale nie wie jak działają. Tym razem nadszedł czas na kamery, których jest coraz więcej i powoli rejestrują każdy nasz ruch. Nie chodzi jednak o monitoring miejski, lecz o ten, który bardziej skanuje samochody na autostradach, drogach szybkiego ruchu. Niby wydaje się, że jesteśmy bezkarni, a nic z tych rzeczy. Mnie zainteresowała taka kamera, kiedyś jechałem. Ona była wielkości no takiego porządnego pudełka na buty, no takich porządne męskie buty. Kamera, która zwróciła Pana uwagę, faktycznie wyglądem przypomina radar, natomiast służy trochę do innych celów. Jakub Szyszka, CMC Partners. Jest to element, który gromadzi dane o ruchu drogowym, które mogą być wykorzystywane w ramach inteligentnych systemów transportowych czy monitoringów miast. Tymi danymi jest rozpoznanie tablicy rejestracyjnej, jest rozpoznanie marki pojazdu, prędkości poruszania się pojazdu, kierunku poruszania się pojazdu w ramach detekcji chociażby ruchu pod prąd. Te dane mogą być wykorzystywane post factum, czyli po czasie, kiedy szukamy jakichś interesujących nas zdarzeń, bądź na bieżąco w ramach spredefiniowanych reguł, które będą nas w sposób alarmowy informowały o wystąpieniu jakiegoś zdarzenia drogowego. Kto z takich kamer de facto korzysta? Kto po nie się zgłasza albo chce je montować? Może to być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mogą to być samorządy. Rozpiętość tych inwestycji jest bardzo duża, od w zasadzie jednej kamery po kilkadziesiąt, po setki kamer, chociażby do punktu poboru opłat na autostradzie, do tak zwanych bramek. Natomiast zdarzają się też wdrożenia, gdzie samorząd kupuje jedną kamerę po to, żeby móc dokonać detekcję wjazdu samochodów do strefy z zakazem ruchu. Niepotwierdzona kontrola prędkości. 300 metrów. Użytkownik aplikacji czy naszych urządzeń jest dawcą danych. Jakub Wesołowski, Janosik Traffic. Korzystając z rozwiązań nawigacyjnych, dostarcza do serwerów dane o prędkości, na przykład na danych odcinkach. To są olbrzymie ilości danych, miliardy próbek GPS miesięcznie. Te dane są analizowane na serwerach i następnie w postaci gotowych rozwiązań użytkownik, taki jak burmistrz miasta, jak zarząd dróg miejskich, jak inżynier miejski, dostaje platformę do tego, żeby te dane już w sposób fizyczny sobie analizować na podstawie wykresu, na podstawie monitorowania ruchu na danych odcinkach drogi. Na tablicach zmiennej treści wyświetlane są nasze dane, czyli my mówimy na jakim odcinku drogi, jaka jest prędkość i w ten sposób wysyłając dane po API dostarczamy informacji dla zarządcy drogi, a on tą daną wyświetla kierowcom na znakach zmiennej treści. Czyli mam jakieś dane, ale muszę i tak zainwestować jeszcze w osobną infrastrukturę, bo mam tablicę zmiennej treści, czyli muszę gdzieś te tablice postawić. Może to się odbywać również na bazie aplikacji społecznościowych. Takie nowoczesne rozwiązanie stosujemy na autostradzie A2, gdzie autostrada ma samochody odśnieżające wyposażone w moduł GPS. Wiemy, gdzie jest samochód, wiemy, czy jest teraz w trybie odśnieżania. Użytkownik dostaje informację, uwaga, przed tobą pojazd odśnieżający, zachowaj ostrożność, uwaga, roboty drogowe i tak dalej. Więc nie trzeba budować dużych rozwiązań, można skorzystać już z istniejących aplikacji i nie musi to od razu być projekt za miliardy złotych z infrastrukturą taką twardą. Obok mnie samochód, nie powiem jakiej marki, ale na górze wanna z kamerą, czyli system do kontrolowania płatności za miejsce parkingowe. Jak to w ogóle działa? Bo wiemy, że to może nam wystawić de facto później karę, mandat, ale jak to działa w środku? Co jest w środku tej wanny i jak to działa? W tej wannie, jak pan to ujął, jest dość skomplikowany system informatyczny. Doktor habilitowany inżynier Paweł Nowodziński, grupa MCX. Który składa się z kamer, składa się z lidarów, czyli systemów skanowania laserowego, który odczytuje tablice rejestracyjne samochodów, które są zaparkowane w strefie płatnego parkowania. Dwa przejazdy samochodem w zadanej ulicy. Otrzymujemy zbiór tablic rejestracyjnych tych samochodów, które kierowcy nie uiścili opłaty za przejazd. Jest to dość zaawansowana analityka wideo. Nie jest to możliwe, żeby to były robione zdjęcia z ręki, tylko system skanuje i kilkadziesiąt klatek na sekundę powoduje to, że ten odczyt jest bardzo dokładny, nawet z dokładnością do 30 cm. Jesteśmy w stanie zlokalizować tablicę rejestracyjną, jej pozycję GPS-ową, co jest bardzo ważne. I oczywiście też zrobić zdjęcie dowodowe, które potem służy do tego, żeby procesować tą opłatę dodatkową. Kiedy rzeczywiście taki system opłaca się wprowadzić? Mają Państwo jakieś przykłady wdrożeń w jakichś o wiele mniejszych miastach? Pracujemy aktualnie w pilotażach z wieloma samorządami, również w miastach średniej wielkości. Te pilotaże pokazują nam dobitnie, że nawet w miastach, gdzie ta strefa parkingowa to jest 1000 miejsc parkingowych, to zakup takiego urządzenia jest zasadny, bo on na siebie po prostu zaczyna od pierwszego dnia przejazdu zarabiać. Czyli wystawiamy opłaty dodatkowe, ale co ważne, dyscyplinujemy kierowców, którzy też dotąd nie opłacali, zaczynają chętniej uiszczać opłatę za parkowanie w swojej strefie płatnego parkowania. Niby ja tak ocieplam ten wizerunek kamer, że one takie miłe, przydatne, że wtedy jakoś chętniej się płaci, ale pewnie jak dostarczą nam pierwszy mandat, to zmienimy o nich zdanie, już nie będą tak sympatyczne. Państwu się zdarzyło kiedykolwiek taki mandat jak jechał taki samochód, dostać? Może punkty karne to państwa ulubiona dyscyplina sportu? 2-2 i 7 trójek. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Trójka. Program trzeci. Is my roots if I ever let them grow out.

chociaż za oknem wiatr dmucha, zanucić ci prosto do ucha. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lewe, lewe, lewe, lewe. Ty masz to, co ja chciał. Gdybym kilka lat mniej miał i tylko chcę cię ostrzec, nie wyważaj drzwi otwartych na oścież. Ty masz taką mądrość głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą. I tylko chcę ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof, lof. Przed chwilą o tym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę, ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad 17 minut będzie godzina 14. Teraz Katarzyna Cygler zaprasza na trójkowego detektywa. I choć Halloween już za nami, to dzisiaj jednak wybierzemy się do posępnego zamczyska. Trójkowy detektyw. Gdy zapada pochmurna, bezgwiezdna noc, jest chłodno, niepokojący wiatr targa liśćmi, rozbujane ciemne konary drzew wydają głuche dźwięki. To nie muszą być drzewa, to mogą być puste ulice, chłodne ściany pustych domów, puszka tocząca się wzdłuż krawężnika, szczur, który chyłkiem przebiega na drugą stronę ulicy. Wokoło ciemno, ale w tej pustce krystalizuje się czyjaś niezdefiniowana obecność. Może to ten wiatr, może to mrok, może to strach zagubionych zmysłów. I gdy do czy od takiego lasu czy miasta prowadzi droga na wzgórze, a na wzgórzu stoi stary zamek, to lepiej zostać tam, gdzie się było, czy pójść do zamku? Dzielny detektyw by poszedł lub wręcz przeciwnie, bo zamek dzieli świat na dwa, na to, co wewnątrz murów i na to, co na zewnątrz. Zatrzaśnięcie bramy za plecami takiego przybysza zmienia definitywnie zasady gry i rodzaj tajemnicy, którą ma przed sobą. Bo wewnątrz zamku to są ukryte, z reguły prowadzi w górę, na wieżę lub w głąb, do lochów, tak sobie wertykalnie. No a zasady gry stworzył ktoś i trzeba je odkryć, a na zewnątrz to, co ukryte, jest w przestrzeni i wymaga uważności, dystansu, perspektywy, a zasady gry to trzeba stworzyć i narzucić, bo chaos to jest bardzo dzikie zwierzę. Tacy podróżnicy czy przybysze to jednak nie mieli łatwo, ale prędzej czy później do jakiegoś zamku musieli wejść. W każdym razie tam zapewne mogli liczyć na atrakcje, zresztą do tej pory mogą, bo w zamkach działo się wiele, a historie i legendy krążą do dziś. Na przykład na zamku w Golubiu-Dobrzeniu, byłej rezydencji Anny Wazówny, podobno lepiej uważać na schody, które prowadzą na piętro zamku. Legenda głosi, że kto idąc nimi po raz pierwszy obejrzy się za siebie, nieoczekiwanie zarży niczym koń. Po korytarzach zamku przechadza się duch Anny Wazówny. Zasadniczo przyjazny, jak mówią, i troskliwy. Podobno uratował więźniów, którzy przetrzymywani byli w lochach zamkowych przez wojska szwedzkie w trakcie potopu. Inny zamek w Grodźcu panował ponoć czerwony upiór, a dokładnie kościotrup w zbroi i czerwonej opończy. Na co kościotrupowi zbroja? Nie wiadomo. Nie wiadomo również, kim jest ów duch, ale ponieważ dba o porządek i sprawiedliwość na zamku, można przypuszczać, że to również były właściciel, czy też domownik w swoim czasie, czy właściwie zamkownik. Natomiast na zamku Krzysztopór nie ma właściwie wątpliwości co do tego, czyj duch tam grasuje. Jest to duch Krzysztofa Ossolińskiego, pierwszego właściciela zamku. Legendy głoszą, że jest dobrym duchem i pojawia się na murach pod postacią jeźdźca w husarskiej zbroi, objeżdża zamek dookoła, a następnie wjeżdża w ruiny, gdzie znika. Drodzy Państwo, najwyraźniej własne schody, lochy i wieże to jednak własne. I może warto wyposażyć się w taki zestaw trekkingowy, linę, drabinę, oczywiście latareczkę. Lepiej wziąć też termosik, kanapeczki i zwiedzić taki jeden zamek z drugim. Kto wie, co może się wydarzyć. Dobrego piątku. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie, patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Kortezowe śpiewanie w Trójce. Za 9 minut będzie godzina 14. A propos tunelu aerodynamicznego, który został utworzony na Politechnice Lubelskiej. Taki oto telefon. 50 lat temu na Okęciu już działał taki tunel. Mąż korzystał, bo mąż tam pracował. No ba, 50 lat temu to w ogóle było. Ale czy tam 50 lat temu wiało z prędkością ponad 200 km na godzinę, że czapkę zrywa z głowy? Oh,